الباب الثاني والسبعون باب تحریم الكبر والاعجاب فخر و غرور اور خود پسندی حرام ہے۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں، نہ فساد، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اللہ تعالی نے فرمایا اور زمین میں اکڑ کر مت چل۔ وَلَا تُصَعِّدْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اور لوگوں کے لیے اپنا منہ مت پھلا اور نہ زمین پر اترا کر چل، بے شک اللہ تعالی ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، اور الله تعالى نے فرمایا بلا شبه قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پس اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ جب اسے اس کی قوم نے کہا اترا مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کے اس قول تک بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم، بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں، آپ نے جواب میں فرمایا یقیناً اللہ جمیل یعنی صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ کبر کا مطلب حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ مسلم۔ وعن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم۔ حضرت سلمة بن أكوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، اس نے کہا اس کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تو طاقت نہیں رکھے، اسے صرف کبر نے آپ کی بات ماننے سے روکا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس کے بعد وہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکا۔ مسلم۔ وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، متفق عليه، وتقدم شرحه في باب ضعفة المسلمين۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے باہم جھگڑا کیا۔ دوزخ نے کہا، میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ہوں گے، اور جنت نے کہا، میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ اے جنت، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے دوزخ، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں کے بھرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالی اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے پاجامے، شلوار اور تہبند وغیرہ کو فخر و غرور سے ٹکنوں سے نیچے گھسیٹتا ہوا چلے۔ بخاری و مسلم۔ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر۔ رواه مسلم۔ العائل الفقیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت والے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ، اور تکبر کرنے والا فقیر۔ مسلم۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ عزت میرا پہناوا ہے اور بڑائی میری چادر ہے، چنانچہ جو بھی ان میں سے کوئی ایک چیز مجھ سے کھینچے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ وعنہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل الرأس يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة۔ متفق عليه۔ مرجل الرأس أي ممشطه، يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی ایک جوڑے میں ملبوس چلا جا رہا تھا، اس کے نفس نے اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیا ہوا تھا، بالوں میں کنگھی کیے اور اپنی چال میں اتراتا تھا کہ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، بس وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی سزا ہوگی جو سرکش لوگوں کی ہوتی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔